Nikupe mapenzi ya kweli, matamu penzi yote, sina mwingine, sijali pesa zako mpenzi. Njoo nikupe toka ndani ya moyo wangu.